Intro, Live Again. Tu gościnnie paryska artystka Maud Nadal, występująca pod pseudonimem Allo Maud i wreszcie No Reason. Te nagrania już za nami. Kolejna porcja muzyki przed nami. Za chwilę w roli głównej Beck, który już niejednokrotnie współpracował z duetem The Chemical Brothers. Utwór Skipping Like a Stone. Thank you. Skipping Like a Stone i The Darkness That You Fear Harvest Mix. To były utwory z albumu For That Beautiful Feeling, The Chemical Brothers z roku 2023. Na zakończenie prezentacji nagrań duetu utwory zrealizowane w różnych okolicznościach. Po pierwsze, tytułowy utwór z epki Loops of Fury z roku 1996. Później utwór singlowy, który pojawił się tylko na składance The Golden Path, i tutaj gościnnie członkowie grupy The Flaming Lips, Wayne Coyne i Steven Drost, i wreszcie Container Park, utwór z filmu Hanna z roku 2011. rosy golden path. I was confronted by mysterious specters. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection, confused and wondering of how I came to die. I was confused, for if I was dead, how and why did I die? But I composed myself and decided I should face it. But I stood paralyzed on the supposed golden path, and I was confronted by a powerful demon force. They said it was the devil, and when he spoke, his words flowed like glowing lava from the mouth of a volcano. And I said, help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord. I found myself in some kind of hell. But I did not believe in a heaven and hell, world in opposites kind of reality. And I gained control of myself, and I decided to press on. And as I walked along the supposed golden path, I was trembling with fear. Oh, the lions and wizards yet to come. I seen in the distance silver mountains rising high in the clouds, and a voice from above did whisper some shining answer from the moon. Loops of Fury, The Golden Path i Container Park. Słuchaliśmy duetu The Chemical Brothers. Teraz polska muzyka elektroniczna sprzed ponad 30 lat. Na początek Tubylcy Betonu. Yeah. że zaraz zaczniesz gryźć, a czas nieubłagalnie mnie rusza. Nie boję się, nie boję się, bo z nią została mi tylko chwila. Mięso zjada mięso, mięso zjada mięso. Mięso zjada mięso, mięso zjada mięso. Twój cmentarz czeka na mój świat, uciekam kiedy czuję strach. Agresja twych czerwonych ust na pewno zaspokoi głód. A gdy nie możesz tego mieć, to strajk, to strajk, to strajk. To mięso, chcę jeść mięso. A gdy nie możesz tego mieć, to płacz, to płacz, to płacz. To mięso, błaga o mięso. Mięso zjada mięso, mięso zjada mięso. Twoje dłonie cicho śpią. Twoje dłonie tylko dla mnie, ale ty nie czujesz, gdy ja palę wielki ogień. Twoja głowa tylko dla mnie, lecz ty nie rozumiesz, gdy ja palę wielki ogień. Jejeje, mięso, idziemy i wielki ogień. Wszystkie nagrania pochodzą z płyty Wielki Ogień grupy Tubylcy Betonu, prowadzonej przez Roberta Ochnio, który był w grupie kompozytorem, autorem tekstu, wokalistą, także gitarzystą i producentem. Za chwilę przeniesiemy się do roku 1992, kiedy to ukazał się album, wspólny album Roberta Brylewskiego i Pawła Rozwadowskiego, czyli Kelnera. To była płyta zatytułowana Techno Terror. Rewolucyjna, nowatorska jak na nasze polskie warunki. Elektro, hip-hop, acid house. Naprawdę dzieje się na płycie Techno Terror bardzo dużo. Wystarczy posłuchać. A za chwilę już pierwszy utwór z tego wydawnictwa zatytułowany Mamy Zachód. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Zmieniamy orły na drony, orły łyse na orły w koronie. Zmieniamy nazwy placów i ulic, ale czy mentalnie też się zmieniamy? Zmieniamy. Młodzież zmienia szkolne teczki na noże. Trudno jest być bezpiecznym wieczorem na dworze. Przekłute nożem w bagażu, centrum krwawi czyjeś ciało. Stoją ludzie, patrzą, pogotowie przyjechało. Przyjechało. Na wystawach reklamy doskonałej broni gazowej. przed kryminalistami. Teraz policja nas obroni. Rajpana. Ale mamy zachód. Ale mamy zachód. Wideo, seks, shopy, satan, telewizja. Nowe Merce, BMW, nowe Audi i Porsche. Porsche. I Porsche. Siegier, chłop na ulicy, rok niedzielaka. Na przystanku staniki Rosjanki sprzedają sprzyczajki. Są też zapiekanki. Zapiekanki. Zapiekanki. Ale mamy zachód. Ale mamy zachód. Na chodnikach leżą majtki obok Pumex. Wybór papierosów, skarpety i książki. Kawa, czekolada, znowu ktoś robi cielaka. A krem do miski spływa przed kantorem. Szeleści sałata. Bo to zachód. Mamy zachód. Ale zachód. Są przymusowe, ale chodzić na niej. stóp kosztuł przypieczętował swój udział w kontroli i władzy. DDD nervus, DDD nervus, DDD nervus, DDD nervus, DDD nervus, DDD nervus. Historia nasza znów się powtarza, msza w kościele, a w Sejmie debata. Znów rocznica, albo jakieś święto. Cały naród razem przed ołtarzem cierpi, ksiądz oczy płaczliwym głosem. Masy ludzi omania, a potem jedzie do domu zachodnim samochodem. Zachodnim samochodem. Zachodnim samochodem. stwarzają sytuację prawdziwy sens.